इतना कह मुख खोल कर झपट पड़ा किरमीर। कहा भीम ने गदा के आना कहीं न तीर। इतना सुनते ही और अधिक हो उठा आग बबूला। वह सका ननर के पुरुष वचन अपने पौरुष पर फूला। वह तरु एक उखाड़ लिया भारी झट भीम सेन पर छोड़ दिया। तत्काल गदा से नरवर ने टुकड़े टुकड़े कर तोड़ दिया। मल्ल युद्ध के लिए तब हुआ दुष्ट तैयार। भीमसेन को कब भला था इससे इनकार। जब भिड़े प्रबल योद्धा दोनों भय विवश प्रकृति झक झोल उठी। कानन की धरती तरणी सी डगमग डगमग हो डोल उठी। अपना अपना बल दाव पेच दोनों ही बहुत चलाते थे। लेकिन कोई ना किसी पर भी जय वहां तनिक भी पाते थे। दैत्य बराबर भीम का वार रहा था झेल। कहा धाम ने अधिक मत इसे खिलाओ खेल। इतना सुनकर भीम ने भू पर दिया पछाड़। वक्ष नृसिंह समान चट नख से डाला फाड़। बड़ा पांडवों का सुयश मरा जब ही किरमीर। आए राजाओं सहित कृष्ण चंद्र यदुवीर। द्रुपद सुता कहने लगी यदुनंदन से बैन। छिपना उर की वेदना बरस पड़े जल नैन। हे भ्रात कर्ण की कटुवाणी कर्णों में अब तक खटक रही। सुन नाम दुष्ट दुर्योधन का मैं अपना सिर हूँ पटक रही। दुशासन के निर्दयपन की कह सकता कौन कहानी है। मानव की तो क्या गणना है पत्थर तक होता पानी है। गुरुकुल के सकल बड़े बूढ़े कुछ कर न सके अधिकारों से। मेरी पत लज्जा लुटती थी बेरहे देखते आँखों से। घन श्याम न तुम रक्षा करते तो दशा भयानक हो जाती। सच्चा सात्वित्व जग से मिटता सतियों की सत्ता खो जाती। फिर भी इन दुखों का मोहन किस दिन तक अंत हाय होगा। हम लोगों के जग जीवन में सुख का भी कुछ उपाय होगा। मेरे रिपुओं का जगती में मद चूर्ण नहीं होवेगा क्या। अबला का किया हुआ वह प्रण परिपूर्ण नहीं होवेगा क्या। चारों ही ओर मुझे अपना अति निर्बल पक्ष दिखाता है। और इसे बदला लेने वाला कोई न समक्ष दिखाता है। कहा कृष्ण ने द्रौपदी हो मत मन में खिन्न। कोई तुमसे है नहीं हम लोगों में भिन्न। अब कौरव न अगर सुधरे तो फिर निर्मूल वंश होगा। धृतराष्ट्र सुतों का संस्कृति में कहने को नहीं अंश होगा। चुपचाप पार्थ थे जो उस क्षण वह वीर कर्ण को मारेंगे। दुशासन आदि दुर्योधन को यह भीम सेन संहारेंगे। जो लेगा पक्ष कौरवों का वह फिर रण में पछताएगा। होगा अधर्मियों का विनाश जय धर्मवान हो पाएगा। सदा फूट की नीति चलती नहीं है, बिना मूल की बेल फलती नहीं है। भरो पाप के भार से राज नौका, फंसी खींच में फिर निकलती नहीं है। टिकी शक्ति कब दुष्ट अन्यायों की, घड़े मृत्यु की नित टलती नहीं है। निर्बल नम्र को लोग धमकी दिखाते, मगर सिंह से दाल गलती नहीं है। इस प्रकार कह द्वारिका, गए द्वारिका नाथ। कुरु जंगल में पांडु सुत पहुँचे निज जन साथ। वर्ष त्रयोदश का कठिन सुनकर कानन वास। कुरु जंगल वासी प्रजा बोली आकर पास। श्री धर्मराज के शासन में हम लोग सभी थे सुखी बड़े। जब से दुर्योधन शासन है तब से है सचमुच दुखी बड़े। हम लोगों के पीछे निश दिन वह झगड़ा बड़ा लगाता है। देना पड़ता है हाथ मसल जो कुछ कर कड़ा लगाता है। कहा भीम ने करेंगे अभी उन्हें हम नष्ट। फिर झेलेंगे विपिन का वर्ष त्रयोदश कष्ट। धर्मराज ने तुरंत ही किया सबों को शांत। पहुँच द्वैत वन में गए जो था अति एकांत। द्वैत विपिन में धर्मपति करने लगे निवास। कोल भिल आकर बने सहचर अनुचर दास। एक दिवस बक दालभ्य सुत आए मरकंदेय। धर्मराज से मुदित हो बोले वाणी श्रेय। आचरण आपका धर्मराज आदर्श प्रशस्य सर्वथा है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, तुमने धर्मत्व सब मथा है। संकट में भी ना ब्राह्मण की परिचर्या छोड़ी है तुमने। पूर्वज लोगों की तनिक नहीं परिचर्या तोड़ी है तुमने। ब्राह्मण लोगों की सेवा का जग में फल निश्चय पाओगे। लक्ष्मी भी हाथ लगेगी फिर रिपुओं पर भी जय पाओगे।